اللہ قرضا حسنا میں ترغیب الی الانفاق دی، لزومیت کی طرف اشارہ تھا کہ جہاد اور انفاق آپس میں لازم اور ملزم مسئلے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے تسلی کے لیے لفظ استعمال کر دیا قرض کا، آپ دیں گے تو امید رکھیے کہ آپ کو واپسی بھی ہوگی اور زیادہ بھی ہوگی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کہ کچھ لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک دور کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر وقت سے امیر جہاد کے لیے درخواست کی اور بعد میں خود ہی اس امیر جہاد سے جو ہے مکر گئے، اس کی خلاف شروع کر دی، اس کی تابعداری جو ہے انہوں نے ترک کر دی۔ ان اس واقعے کا تعلق اور ربط ماقبل کے جملے سے یہ ہے، آگے جہاد کی بات ہو گئی، حصہ بھی جہاد کا ہے، یہاں پر بنی اسرائیل کا واقعہ، اس طرف اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں کہ جہاد کے لیے امیر ضروری ہے۔ جہاد کے لیے کیا ضروری ہے؟ امیر ضروری ہے۔ اسی وجہ سے تو ایسی قوم کی حالت کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے امیر کی خلاف ورزی کی۔ تو اللہ رب العزت فرما دے جہاد کے لیے شرعی امیر ضروری ہے، جو شریعت کا پابند اور شریعت کا عالم ہو، جاننے والا ہو، اس امیر کے بغیر جہاد کیا جہاد ہوگی۔ الم ترى الى الملإ من بني اسرائيل من بعد موسى، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے مشہور، اس تاریخ میں ان کے تین بیٹے ہیں، تین بیویوں سے، ایک کا نام، ایک بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے فرزند کا نام حضرت اسحاق، اس کے فرزند کا نام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیوی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان دونوں کے وفات پا جانے کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری عورت سے نکاح کیا تھا جس کا نام تھا قطورہ۔ قطورہ سے اس کا ایک بیٹا ہوا تھا جس کا نام تھا مدین، اور مدین کے نام پہ پورا علاقہ، پورا شہر آباد تھا، جس کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا تھا۔ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت عیسیٰ تھا، عین یا صاد، کچھ علماء اس کو عیسو پڑھتے ہیں، کچھ علماء اس کو عیس پڑھتے ہیں، عین یا سواد۔ تاریخ میں اس کا لقب جو تھا وہ کیا تھا؟ روم۔ روم عبرانی زبان کے اندر سخ کو کہا جاتا ہے، کو جو ہے سرخ اس لیے روم اس لیے کہا گیا کہ وہ انتہائی حسین اور جمیل شخصیت کا مالک تھا. ہاں یہی دوسرا تو روم نہیں ہوتا. تو روم کے نام پہ جو ہے پورا علاقہ روم کا آباد ہے. اس عریس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام املیق تھا. کیا نام تھا؟ املیق. املیق کے اولاد کو امالکہ کہتے ہیں. املیق کی اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ امالکہ. اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بات کو ابتدا سے ذکر کر دیا آپ کے سامنے کیا تاریخ ہے کیا نہیں ہے. بنی اسرائیل کے اندر جب فسق اور فجور زیادہ ہو گئی, اللہ اور اس کے پیغمبر کے طریقوں کو چھوڑ دیا, تو اللہ نے ان پہ جو ہے امالکہ جو ان کے چچا زاد تھے کافر تھے ان کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا. بنی اسرائیل کے اوپر ان کو مسلط کر دیا ہمارے خواب. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مرنے کے کئی زمانہ بعد یہ لوگ ان کے کچھ شرفا سردار امیر پیغمبر کے پاس آئے. پیغمبر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کون ہے. زیادہ تحقیق کی بات ایسی لگتی ہے علماء کی کہ اس کا نام حضرت شمیل علیہ السلام تھا. کچھ علماء اس کو شمیل پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ شمیل. کچھ اس کو شمیل پڑھتے ہیں. یہ پیغمبر تھا بنی اسرائیل کا اس زمانے کا. ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی امیر جہاد جو ہے وہ مقرر کیجئے جن کی سرپرستی میں ہم کافروں سے لڑیں, ہمارے خاصے جو ہے نجات حاصل کرے, ان سے اپنے علاقے کو واگزار کرائے. تو پیغمبر نے اللہ کے حکم پہ ایک آدمی کو جو ہے ان کا امیر جہاد مقرر کر دیا. ان لوگوں نے تو پہلے اعتراضات کی برمار کر دی, مگر اس کے بعد جس کو ان لوگوں نے امیر جہاد پیغمبر سے مانگا تھا کہ آپ بنا ڈالیے, ہم ان کی سرپرستی میں کافروں سے لڑیں گے, تو خود ہی ان سے جو ہے انکار کر بیٹھے, ان کی خلاف ورزی شروع کر دی. تھوڑے سے ان کے تائید کنندہ باقی بچے اور اکثریت نے اس پیغمبر اس امیر جہاد کی کیا کر دی؟ مخالفت شروع کر دی. پہلی آیت میں اس پورے واقعے کا اللہ رب العزت نے مختصر خلاصہ بیان کر دیا, اور واقعے کو میں نے بھی آپ کے سامنے کیا کر دیا, مختصر الفاظ میں جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا. امیر جہاد بنا, اکثریت نے ان کی تابعداری سے منہ موڑا اور اقلیت نے ان کی جو ہے ساتھ دی, کافروں سے لڑے, کافروں کو شکست دی. یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے. تو پہلی آیت جو ہے بطور برات استحلال ہے. کیا ہے؟ بطور برات استحلال ہے. استحلال چاند کس کو کہا جاتا ہے؟ ہلال. پہلی رات چھوٹی سی جو ہوتی ہے چاند, اس کو ہلال کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے پورے واقعے سے پہلے برات استحلال ذکر کر. آپ پشتوں میں یا یہ اس بات کو سمجھے کہ برات استحلال سے علماء کا کیا مراد ہوتا ہے, خوزے پر سمندر کو خوزے کی بندہ بولے, سمندر وہ کسی کے بندہ ہو. یعنی پورے واقعے کو مختصر الفاظ میں پہلے بیان کرنا اور اس کے بعد جو ہے اس پہ تفصیل ذکر کرنا, اس کو برات استحلال کہتے ہیں. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پہلی آیت جو ہے بطور برات استحلال ہے. کیا ہے؟ برات استحلال. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل, آیا تو نہیں دیکھتا, آیا تو نہیں جانتا, ہر ملائی ان سرداروں کو, من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں سے تھے, من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, آیا تو نہیں دیکھتا یعنی نہیں جانتا, ہر ملائی ان سرداروں کو, من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں سے تھے, من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. الم ترى پہ تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی, کہیں تفسیر کی تھی کہ رؤیت قلبی مراد ہے, یہاں پر جاننا مراد ہے, اور جاننا قرآن کی وجہ سے مراد ہے. الم ملئ, ملأ یم لو عربی میں کہتے ہیں بڑے ہوئے, کس کو بڑے ہوئے کو عربی میں ملا کہتے ہیں, ملا یم لو ڈکش میں, کس کی وجہ سے ڈکش میں. تو کوئی جو ہے مال کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے, کوئی علم کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے. اسی لیے تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم ملا کہتے ہیں, یہ عربی کا لفظ ہے ملا, ڈکش میں. کوئی علم سے, کوئی مان سے, کوئی اقتدار کی حرص اور لالچ سے, کوئی منصب کی حصول کی وجہ سے. تو یہ کیا تھے؟ اشراف الناس تھے, سردار تھے, امیر تھے, مالدار تھے, بڑے تھے, جو بھی آپ سمجھیں. تو ابن مرئی سردار, من بنی اسرائیل, بنی اولاد, ابن کی جمع, اسرائیل, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عبرانی نام. کون سا نام؟ عبرانی نام. یعقوب عربی کا نام ہے اور اسرائیل عبرانی نام ہے. کیا معنی تھے اسرائیل کے؟ کیا معنی میں بیان کیے تھے؟ جی, دو الفاظ کا مرکب اسرائیل, ایک اسراء اور دوسرا ایل. اسراء عربی میں, عبرانی میں کہتے ہیں بندے کو, اور ایل کہتے ہیں اللہ کو. تو اسرائیل کا عربی معنی کیا؟ عبد اللہ. اردو میں معنی کیا؟ اللہ کا بندہ. تو یعقوب علیہ السلام و السلام کی جو اولاد ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل, یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. آیا تو نہیں جانتا ان سرداروں کو جو بنی اسرائیل میں سے تھے, من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام و السلام کے مرنے کے بعد. من بعد موسیٰ, من بعد موت موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرنے کے بعد. کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وفات پا گئے تو اس کے بعد کا واقعہ ہے. کس کا واقعہ ہے؟ اس کے بعد کا واقعہ ہے جب وہ دنیا میں نہ رہے. اس قائل میں نبی اللہ جب کہا انہوں نے اپنے پیغمبر کو ابعث لنا ملکن, مقرر کیجئے ہمارے لیے ملکن امین. مقرر کیجئے ہمارے لیے امیر, مقاتل فی سبیل اللہ, لڑیں گے ہم فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں لڑیں گے ہم فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے. کیا مراد؟ پیغمبر کے پاس آئے. جی, پیغمبر کے پاس آئے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, حضرت شمیل علیہ السلام والسلام کے پاس آئے. یہ بھی ایک امتیاز اور فرق ہے. پرانی امتوں کے اندر ان کا کا پیغمبر علیحدہ ہوا کرتا تھا اور ان لوگوں کا امیر جہاد جو ہے وہ علیحدہ ہوا کرتا تھا. ہمارے دین اسلام کو اللہ نے ایسی شرافت بخشی کہ ایک طرف ہمارا پیغمبر تو دوسری طرف وہ امیر جہاد. جاتا ایک ٹائم دو عہدے ان کے پاس, امیر جہاد بھی اور اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اس خادم النبی نہ ہوں, جب کہا انہوں نے اپنے پیغمبر کو ابعاث لنا مقرر کیجئے ہمارے لیے ملکاً امیر. امیر سے کیا مراد؟ امیر جہاد. ایک ہے ملک, ایک ہے ملک. ملک عربی میں کہتے ہیں فرشتے کو, اور ایک ہے ملک. امیر کو کہتے ہیں, بادشاہ کو کہتے ہیں, بڑے کو کہتے ہیں. تو ملکاً امیر, مقاتل فی سبیل اللہ, لڑیں گے ہم اللہ کے راستے میں. عمر کو کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانی کرتے ابعاث لنا ملکاً, وہ مانی کرتے ابعاث لنا امیر الجیش, مقرر کیجئے ہمارے لیے کیا امیر جیش, جہاد کا امیر. امام سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور مانی والے مانی کرتے ہیں ابعاث لنا ملکاً, اقم لنا امیراً, اقم لنا امیراً, مقرر کیجئے ہمارے لیے امیر, مقرر کیجئے ہمارے لیے کیا امیر. کیا کرنا ہے آپ کو؟ مقاتل فی سبیل اللہ, لڑیں گے آپ اللہ کے راستے میں. تو پیغمبر کی خاندان تھے, خاندان والے تھے, بنی اسرائیل کے اس زمانے کی سچویشن اور حالت ان کے سامنے تھی, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی. فسق و فجور میں مبتلا, عیش اور عشرت کی زندگانی گزارنے والے, اور جہاد کافی مشکل چیز ہے. اقبال تو اسی لیے کہتے ہیں نا, تیرے صوفے ہے افرنگی, تیرے قالی ہے ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. کیا آپ کے جو صوفے وہ تو کیا ہے؟ فرنگی انگریز کے بنے ہوئے ہیں, تیرے قالی ہے ایرانی, رلاتی ہے. کیا چیز مجھے رلا دی؟ اقبال کہتے جوانوں کی تناسانی, عام تری اقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں. یہی چیز وہ پیدا کرنا چاہتے تھے جوانوں کے اندر, عقاب بنے, زاغ نہ بنے. تو پیغمبر کو تو پتا تھا کون کس, وہ تو نفس شناس ہوتے, لوگوں کو جاننے والے ہوتے. لوگ جو ہے کس سچویشن کی بات کر رہے ہیں؟ جہاد کی بات کر رہے ہیں, اس کی کنڈیشن کیا؟ امیر مانگ رہے ہیں, حالت اس کی کیا ہے؟ فسق و فجور والے, عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے, یہ کہاں لڑنے والے ہیں بزدل لوگ؟ تو آگے سے پیغمبر نے ایک بات کر دی. قالا, کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے, تم یقیناً نزدیک ہو تم, ان کتب علیکم القتال, کہ اگر مقرر کر دیا گیا آپ پہ جنگ, اللہ تو قاتلو, کہ تم جنگ نہیں کرو گے. کیا نہیں کرو گے؟ جنگ نہیں کرو گے. قریب ہو تم کہ اگر آپ پہ جہاد مقرر کر دی گئی تو تم جہاد نہیں کرو گے. مجھے پتا ہے تم کتنے بزدل ہو, کتنے پانی میں ہو. ابھی تو امیر نہیں ہے, کیا نہیں ہے؟ امیر نہیں ہے تو ابھی جہاد بھی نہیں ہے. مزے کرو, اگر امیر جہاد مقرر ہوا تو اس کا حکم ماننا تو ضروری ہے. امیر جہاد جہاد کا حکم کرے گا, تم جہاد نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ اس کے حکم کی نافرمانی کرنا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوا کرتی ہے. تم امیر جہاد مانگ رہے ہو, ابھی تو امیر نہیں ہے جہاد بھی نہیں ہے. اگر امیر مقرر ہوا تو ضرور بضرور وہ تم کو حکم دے گا جہاد کا, تو کیا تم جہاد کرو گے؟ ابھی تو نہ کرنے کی گنجائش ہے, پھر یہ گنجائش ختم ہو جائے گی. حل جو ہے استفہام تقریری کے معنی پہ ہے. کس کے معنی پہ ہے؟ استفہام تقریری, جس طرح قرآن میں اور جگہ پہ ہے, حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اسی طرح قرآن میں ہے حل اتا کا حدیث الغاشیہ. تو حل بمانی کیا ہے؟ حل استفہام تقریری, اور اس کے معنی قد پہ ہوتے ہیں. حل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قد. یقینا لمبی چوڑی تفاسیر اور معنی یہاں پر علماء نے کیے ہیں. جو معنی جس معنی کا میں نے انتخاب کر دیا انتہائی سمجھنے کے اعتبار سے انتہائی آسان ہے, کوئی اس میں معنی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یقیناً قریب ہو تو, جس طرح ہے اصل تم قرآن میں جگہ بجا حاصل نہ ہو, تو آسان کے معنی قربت کے. تو کالا کہاں پیغمبر نے حل اصل تم یقیناً قریب ہو تم اگر مقرر کیا گیا آپ پہ جنگ, یعنی امیر مقرر کر دیا, تو اللہ تو قاتلو کہ جنگ نہیں کرو گے تم. مجھے پتا ہے تم بزدل ہو, تم کتنے پانی میں ہو مجھے پتا کہ تم نہیں لڑو گے. تو قالو, آگے سے ان لوگوں کی باتیں سنیں. قالو کہا ان لوگوں نے, کہا انہوں نے, وما لنا, اور کیا ہوا ہے ہم کو, کیا ہوا ہے ہمیں, ہم کو, اللہ نقاتل فی سبیل اللہ, کہ جنگ نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں, ہمیں کیا ہوا ہے؟ وقد اخرجنا من دیارنا, اور یقیناً نکالے جا چکے ہیں ہم من دیارنا اپنے گھروں سے, وابنائنا اور جدا کیے جا چکے ہیں اپنے بچوں سے. ابنا بچے, ابنا بیٹے, کیا وجہ ہے؟ آپ کہتے ہیں جہاد نہیں کرو گے, کیا ہے؟ ان ظلم و ستم کے باوجود بھی کیا ہم نہیں لڑیں گے کافروں سے, اسے مقابلہ نہیں کریں گے؟ کیا دلائل پیش کر دیے اپنی جو ہے استحکام کے لیے اور اپنی تثبت کے لیے اور مضبوطی کے لیے اور ثابت قدمی کے لیے, کیا کہا؟ وقد اخرجنا من دیارنا, یقیناً ہم نکالے جا چکے ہیں اپنے گھروں سے, بے دخل کیے جا چکے ہیں اپنے ملک سے, ہمیں بے دخل کر کے آج ہجرت کی جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں, مہاجر بن کر. وابنائنا, اور جدا کیے جا چکے ہیں اپنی اولاد سے, اپنے بچوں سے, اپنے بیٹوں سے. ان لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھی, کیوں؟ ان لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھی, جہاد تھا مال غنیمت حلال نہیں تھا. ہمارے لیے جہاد ہے, مال غنیمت حلال ہے. مختلف معنی اور حکمت علماء نے بیان کر دی ہے. ایک حکمت ان کے اندر یہ بھی ہے کہ پرانے لوگوں کی جہاد جو تھی وہ کیا تھی؟ ملک کے حصول کی خاطر جہاد تھی. کیا تھی؟ ملک کے حصول کی خاطر جو ہے کیا تھی؟ ان کی جہاد تھی. تو اسی وجہ سے چونکہ ان میں دنیا کا شائبہ موجود تھا جہاد کے اندر, اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پہ جو ہے دنیائی چیز مال غنیمت حرام کر دی تھی. اور ہمارے جہاد کے اندر تو اس کا تصور بھی کوئی نہ کرے, مال غنیمت کا, نام و نمود کا, شہرت کا, زمین کے حصول کا, یہ تصور بھی نہ کرے. یہ تصور کس لیے ہوگا؟ اعلائے کلمت الحق کے لیے لڑیں گے. کس کے لیے لڑیں گے؟ اعلائے کلمت الحق کے لیے لڑنا ہوگا. اسی وجہ سے ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ ماری غنیمت کو حلال کر دیا، ان پہ حرام کیا. فلما كتب عليهم القتال، تو جب مقرر کی گئی ان پہ القتال لڑنا، جب مقرر کر دی گئی ان پہ جنگ، تولوا منہ موڑا اکثریت نے، پھر گئے اکثریت الا قلیلا منهم، مگر توڑے ان میں سے ثابت قدم رہے، توڑے ان میں سے ثابت قدم رہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ظالموں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما کتب علیہم القتال، تو جب مقرر کر دی گئی ان پہ جنگ، جنگ سے مراد کیا؟ امیر، امیر مقرر ہوا، امیر نے حکم دیا، تولوا پھر گئے اکثریت، کس سے؟ امیر جہاد کے حکم ماننے سے، یعنی جہاد کے کرنے سے. الا قلیلا منہم، مگر توڑے ان میں سے. ہمیشہ اگر توقع ایک بندہ رکھنا چاہے کسی سے، تو اکثریت سے نہیں بلکہ کیا سے؟ اقلیت سے، توڑوں سے. ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں تو توڑے رہتے ہیں. اکثریت تو وہ، تو جنگل کے اندر آپ دیکھ لے، شیر زیادہ ہوتے ہیں کہ لومیا زیادہ ہوتی ہے، گیدڑ زیادہ ہوتے ہیں، کون زیادہ ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں، یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، گدے زیادہ ہوتے ہیں، اور شیر تو توڑے ہوتے ہیں. ایک شیر کے مقابلے میں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ شیر بنانا ہم چاہتے ہیں، گدڑ بنانا ہم نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں قرآن سے ایک شیر بناؤ جو آگے جا کے کچھ کرے. اکثریت کیا؟ واہ واہ واہ واہ، ظالم ملو کافر تراوے اور کھڑے. کیا ضرورت ہے اور کیا ہے تمہاری واہ واہ سے؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. ہم کہتے ہیں کام کرو، کام والا بندہ ایک بنے جو میری طرح ہو، کام کرے، قرآن کا درس دے، لوگوں کو سمجھائے، دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ بندگان خدا قرآن فہمی کا جذبہ لے کے جو ہے قرآن کو پڑھے، قرآن فہمی کو عام کرے. اس طرح کا تڑپ، اس طرح کی تڑپ دل کے اندر پیدا ہو جائے ایک بندے کی، یہ کافی ہے میرے لیے، بجائے اس کے کہ ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھے اور سب واہ واہ ماشاء اللہ جزاک اللہ کیا بات چیڑ دی، کوئی فائدہ نہیں. یہ واہ واہ یہی تک ہوتی ہے، گر جائے تو پھر وہی جو ہے گرجا گری جو ہے شروع ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے چاہتے یہ ہے ایک بندہ بس سیکھ لے، قرآن سیکھ لے، کارکن بنے، رکن نہیں کارکن بنے، کام کرنے والا بنے، اپنے آپ کو جو ہے قرآن کے لیے وقف کر دے، اپنا اونا اور بچونا قرآن کو بنا دے، بس یہ جو ہے آس ہے. اقبال والی بات جو ہے پہلے میں بتا دی نا، خدایا آرزو میری یہی ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے. یہی بات نہیں، دل کے اندر تو یہ چیز ہے، باقی اوٹ اور نوٹ لینا ہمارا کام نہیں ہے. اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کیا چیزیں ہوتی ہے اور نوٹ اور اوٹ اور کوٹ، اور یہ کیا چیزیں؟ دنیاوی چیزیں. تو قلیل منہم، قلیل تھوڑے جو ہے یہ اچھے ہوتے ہیں، تھوڑے سے آپ جو ہے کیا آس رکھے کہ یہ جا کے جو ہے آئندہ کام کریں گے، کچھ کر کے دکھائیں گے. واللہ علیم بالظالمین، جب امیر کے حکم سے پیر گئے، منہ موڑا، حکم عدولی کر دی امیر کی، تو اللہ رب العزت فرماتے وہ ظالم ہے. واللہ علیم بالظالمین، سمجھ آ گئے؟ پورے واقعے کو اللہ رب العزت نے ایک آیت کے اندر جو ہے بتا دیا، کیا تھا اور کیا نہیں تھا، ابھی تفصیل جو ہے انشاءاللہ آگے پڑھیں. ارم ترى الى الملأ من بني اسرائيل، اتنو پوا پا ا سردارانو د بني اسرائيل باندې، جو پس د موسی علیہ السلام نو کلاچوی ہو دیتا کلاچوی دی پیغمبر خبلتا مقرر کا زمون دپارا امیر د جنگ مقاتل فی سبیل اللہ جنگ کو منگا پلار دا اللہ کی مقالا اولی پیغمبر حل اسی تم یقینا نیز دیتا سو کجر مقرر کلیشو پتا سبانی جنگ اللہ تو قاتلو چی جنگ بن کوی تاسو قالو اولی بھی ومالنا اوسدی من لرا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ چی جنگ بن کو منگا پلار دا اللہ کی وقد اخرجنا من دیارنا اللہ کرن گستریشی منگا دا کور نخبلونا و ابنائنا و جدا کلیشی منگا دا زامن نخبلونا فلما کتب علیہم القتال نبسر کرا چی مقرکلیش پا دی باندی جنگ و تولی گوختر دیر الا قلیل منہم مگر لگ دبینا واللہ علیم بالظالمین اللہ پوردے بالظالمین پا ظالمانو باندی اسلام انجام وقار احمد محمد حنیف حنیفو